kyllinger, gæs og høns. Kyllinger, kyllinger, gæs og høns. Og en dejlig hane med sporer. Hvad siger kyllingen? Pip, pip, pip. Hvad siger gåsen? Æg, æg, æg. Hvad siger hønen? Fluk, fluk, fluk. Hvad siger og får? Fedekør, fedekør, gris og får. Og et dejligt æsel med ører. Hvad siger fedekor? Mu, mu, mu. Hvad siger grisen? Hvad siger fåren? Mæ, mæ, mæ. Hvad siger æsel? Æsel med ører. Ja, ja, ja. Vilden og krav og stær. Vilden og vilden og krav og stær. Og et lystigt gøhist fra skoven. Hvad siger vilden?